bărbatul tântălău să-l conduci cum vrei. Bun-i vinul de butuc, dar te fură, și la bărbatul frumos să-i dai gură. Bun-i vinul de butuc, dar te fură, și la bărbatul frumos să-i dai gură. Cine-o dat cu piatra-n buna, cine-o dat cu piatra-n buna, să-mi spune să nu-i româna. Cine-o dat cu piatra-n buna, cine-o dat cu piatra-n buna, să-mi spune să nu-i româna. Pentru prade și miciune, lume merită să-i rupe o mână, la la la la la la la. Pentru prade și miciune, lume merită să-i rupe o mână, la la la la la la la. Beau răchie mâncârnați, beau răchie mâncârnați, că zama nu-mi ține sați, mă. Beau răchie mâncârnați, beau răchie mâncârnați, că zama nu-mi ține sați, mă. De gură tot omul-i bun, mă, e lume, dar de lucru mai puțin, la la, da da da da la. De gură tot omul-i bun, mă, e lume, dar de lucru mai puțin, la la, da da da da la. Beau răchia de noale, eu beau răchia de noale și ador la mândra-n poale. Eu beau răchia de noale, eu beau răchia de noale și ador la mândra-n poale. Cine e om dintr-o bucată, lume, nu se dă pe lumea toată, la la da da da da la. Cine e om dintr-o bucată, lume, nu se dă pe lumea toată, la la da da da da la. Când ești flământ, totuși rău, când ești flământ, totuși rău, dar când ești sătul, ți-i greu, mă. Când ești flământ, totuși rău, când ești flământ, totuși rău, dar când ești sătul, ți-i greu, mă. Dar știi că umblu flământ, măi, lume, omenia nu mă vând, la la, da da da la la. Dar știi că umblu flământ, măi, lume, omenia nu mă vând, la la, da da da la la. Pentru pradă și mișune, lume, merită să-i rupe o mână, la la, da da da la la. De gură tot omul-i bun, măi, lume, dar de lucru mai puțin, la la.